akşamdan sakız akıyor, kız nişanlın bakıyor. Oy zalim nenni, eskiden nişanlın gelmiş, eskiden nişanlın gelmiş. Burca burca kokuyor, oy zalim nenni nenni. O yana döndür beni, bu yana döndür beni. Döndür beni.